Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Günbayrak fırlanıyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Şevki Ege hayatta tek bir şeye iner. Alo günaydın Şevki Ege. Bir başlıyorsun konuşmaya, bir ondan sonra günaydın diyorsun. Bir şey, kötü bir şey mi diyorum? Kötü bir şey mi diyorum? Eşek mi dedim ben sana? Ne yapıyor? Günaydın diyoruz. Günaydın size de tamam. Bu kadar işte. Neyse karıştırıyorsun. Niyeyse hayatta hiçbir şeyi umut... Hayır, şöyle. Günaydın sevgili dinleyiciler, sizlere de günaydın. Şenol Bey, bu kadar karışıklık olur bir insanın kafası yani. Ne karışık kafam? Kafam çok net oğlum. Kafam çok net. Hedefim belli. Odaklanmış noktadayım. Bir o zaman baştan bir günaydın, ondan sonra gir konuya. Heyecandan oğlum. Şu anda heyecandan ne yapacağımı sapıtmış durumdayım. Kendimi unutmuş durumdayım Şevki'ye gel. İşler çok yolunda gidiyor. Senden de bir iki küçük espriyi alabilirim. Haberin olsun ha. Küçük espriler derken? Küçük espriler derken. Hoş bir iki tane espri. Sende de çıkıyor arasına. Ben dinliyorum çünkü. Ben programı dinliyorum Şevki'ye gel. Biz seninle konuştuktan sonra radyoyu açıyorum. Onu kapitörde. Bir trafiğe bakıyorum. Bir sana bakıyorum. Mesela manava gidiyorum. Manava gittiğimde. Mesela dün manava gittim. Ne anlatıyorsun Şevki Bey? Lütfen ya bir özetleyin. Manava gittim. Manav. Nesini anlatıyorsun? Komik bir şey mi oldu manavda? Komik mi? Değil mi? Greyfurt aldım işte. Yani bu komik geliyorsa sana bu oldu. Aslında bir taraftan da komik. Nesi komik Şenol Bey ya? Aman ne şaşırıyor. Demek daha sen bu kadar uyduruk bir olaya bile şaşırıyorsan SS bombayı patlatınca ne yapacağını sapıtacaksın. Ne diyorsunuz? Manavı niye karıştırdınız? Ben anlamadım ki. Ne oldu? Manav bir şey mi dedi? Yok. Tatima falan dedi. Tat dedim ben de. Parasını verdi geldik yani. Niye anlatıyorsunuz bunu? Ondan sonra manava gittiğimde ben radyoyu kapamıştım. Manavdan sonra tekrar açtım yani. Onu anlatıyorum. Herhalde manavda da radyo dinleyecek değiliz. Bu tabii bir hoş espri. Gelelim SS bombaya. Bomba manav değil yani. Manav bomba. Manav çok sıradan bir olay. Manav küçük bir espri. Sevgili Ege, bomba geliyor. Yani yüreğim, manav bile bizi bu kadar etkilediyse kim bilir bomba nasıl bir şeydir. Şenol Bey hakikaten böyle tedirgin bekliyoruz şu an. Bomba şey, bir bomba, tatlı bir bomba. Bir sürpriz. Bir sürpriz ama nasıl hani böyle bazen bir halılara birileri sarılır sonra faş diye halıyı açarsın, halı döne döne karşına çıkar ya. Kim o ya? Dansöz mesela. Dansöz sizi halılara mı sarıyor? Yok canım, onu örnek diye söylüyorum. Nasıl örnek geliyor aklınıza ya? Yani şimdi sen beni bir halıya sar. Evet. Halıya güzelce sar. Ondan sonra da odunla vuralım mı? Nasıl ya? Hiç ne bileyim, öyle tam aklıma gelin ben söyledim. Hayır hayır. Halıya beni sardın. Tamam. Gidiyoruz şimdi mesela, siz size halıyı taşın. Niye ben seni taşıyorum ya? Gittiğimiz yerin kapısında salarsın. Benim hiç espri tarzım bu değil. tamam gittik şimdi, siz halıya sarıldınız. Orada diyorsun ki, padişahım size halı aldık. Hangi padişaha gidiyoruz? Yani atıyorum şu anda. Evet tamam, iyi padişahım size halı aldık. Çok teşekkür ederim diyor mesela padişah sana. Nasıl padişah bu? Halıya teşekkür eder mi padişah ya? Koca padişah halıyla bir şey ya. Ama güzel halı yani. Halı flex gibi bir şey. Efendim? Sarayı mesela halı flex kaplayacaksın. Tamam iyi şey oldu. Ben dinliyorum, araya girmeden. Araya gir. Ondan sonra padişah da çok teşekkür ederim. Çok ince düşünmüşsünüz. Gerçekten çok memnun oldum. Son derece duyarlı davranmışsınız. Teşekkür ediyorum tekrar. Hiç gerek yoktu aslında. Gerek yok ama çok teşekkür ederim. Böyle bir şey düşünmüşsünüz. Gerçekten çok hoşuma gitti. Memnun oldum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler diyor sana. Niye güldün? Hiçbir şey gülmedim. Neye güldün ya? Bu kadar boş konuşan padişah olur mu ya? Ne yani? Ya şimdi adam da teşekkür ediyor. İyi tamam anladık. Yani diyor ki işte sen diyorsun ki padişahım size bir halı aldık. Anladık orayı şu an ben. Yani işte halı aldık. O da diyor ki çok teşekkür ediyor. Yani gerek yoktu tabii ki böyle bir şey ama siz böyle bir ince düşünceyle gelmişsiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler halı gerçekten. Çok hoşuma gitti. Güzel de bir renk seçmişsiniz gördüğüm kadarıyla. Çok sağ olun. Gerçekten çok sağ olun. Teşekkürler sarayın da burayı. Aa Şenol Bey ya. Ne bağırıyorsun ya? Nasıl düzgün bir konuşma yapacağız seninle ya? Özüne giremiyorsunuz ya. Kaldınız. Abi teşekkür ederim. Hiç gerek yoktu falan filan. Ya işte padişah diyor. Tamam işte tamam. Ha, teşekkür etti sonra. Teşekkür ederim. Ya Şenol Bey lütfen uzatmayın o kısmı. Efendi zevkiyle böyle ballandıra anlatmıyorsun. Bu ballandırma değil ki bu dallandırıyorsun yani. Ne alakası var adam? Niye uzatıyorsun şeyi? Sen halı aldım diyorsun. Padişah teşekkür ediyor. Evet. Özel öyle kuru kuru anlatıyor. Halı aldım ben padişaha teşekkür ederim. Açtım halıyı işinden ders çıktı. Tamam hadi. İşte böyle. İyi tamam hadi sen bildiğin gibi hadi. İşte böyle halı padişahım halı. O çok teşekkür ederim. Gerçekten hiç gerek yoktu ama son derece güzel düşünmüşsünüz. Sağ olun sarayımızda da bu tip bir halı gerçekten çok güzel olacak. Çok sağ olun. Özellikle tahtın önüne düşünüyordum böyle bir şey. Ama padişahım size layık değil falan diyorum ben tabii. O da diyor ki çok sağ olun. Gerçekten çok ne demek bana layık değil. Sizin düşünmeniz önemli diyor. Ama efendim lütfen size bir padişah layık olması için çalışacak ama elbette ki eksiğimiz kalmıştır. Yo lütfen değil. Öleceğim şurada ya. Böyle bağlı bir yere yani. Ama da padişahla. Ondan sonra padişah da aman daha çok teşekkür ederim. Sus lan diyorum ben. Padişah. He. Sizin saç. Neyse Ondan sonra dur daha bir halıyı görmedim padişahım diyorum. Hakkına diyor ya lütfen şu halıyı bir aç derken ben halıya faş diye başlıyorum. Hoppa içinden dansöz çıkıyor Şevkin Ege. Ve? Padişah mest. Padişah orada aaa diyor aman efendim orada vezirler falan herkes çıkarıyor kaftanını beline koyuyor aman çi teyze ama nasıl bir coşku. Tamam işte coşkular falan bu bir ben hatırlıyorum bu bir şeyi benzetmesiydi. Heh şimdi vereceğim haber de onun gibi bir haber. Yani adeta halı açılacak içinden dansöz çıkacak gibi bir şey mi? Evet Şevki'ye hazır mısın? Buyurun dinliyorum Şevki Bey. Sana bir sürprizim var. Çok teşekkür ederim Şenol Bey. Gerçekten hiç gerek yoktu böyle bir sürprize ama madem düşündün çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hoş bir şey oldu. Yani gerek de yoktu aslında ama madem düşündün. Ama şimdi sürpriz edin. Dur bir dakika ben de padişah durumunda ben değil miyim şu anda? Evet. İşte ben de teşekkür ederim yani çok teşekkürler. Gerçekten sürprizleri çok sevmekle birlikte yani böyle çok da hazırlıksız yakaladım beni. Çünkü yani hani sürpriz biraz da böyle kendini belli eder ama bu sefer yani. Ya uzatma lan. Şimdi bir kere lanlı konuşayım. Karşınızda padişah. Ne padişahı ya? Ne? Sen halıya geç ya. Halı mı? Yani ben sözü sor. Nasıl dansözü nasıl soracağım Şenol Bey? Bu halının içinde dansöz var mı diye. Ya sen bir söylesene ne söylemek istiyorsun. Bizi de bir havaya sokuyorsun. Ben ona uygun davranınca bu sefer o şey yapıyorsun. Geri adım atıyorsun. Ortada kaldık. Müzikal diyorum sana Şevki Ege. Müzikal mi yapacaksın Şenol Bey? Müzikal yapacağım ve bunda senin de ufak bir iki katkın olursa gerçekten memnun olacağım. Benim hiç zerre kadar katkım olmaz. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ege. Seni halılara saracağız. Saray saray dolaştıracağız. Ben katılmayacağım bu tür şeye. Ben şimdi halılara sardıktan sonra senin çok hoşuna gireceğim. Gerçekten. Alo. Ama tam işi konuşuyorduk şu anda. Tam işi konuşuyorduk. Sonra konuşuruz ya. Bir fıkra gibi bir şey anlatayım mı ben? Ne fıkrası anlatacaksın ya? Fıkraya geçeyim mi? Ne fıkrası? Ne diyorsun? Neyi fıkrasını anlatacaksın? Güzel bir seks fıkrası. Ya kapat sen telefonu. Normal fıkralarla tabii. Ya kapat telefonu ya. Seks fıkrasını istemeyiz. Yani hadi kapat. Lütfen siz kapat. Adamın birine diyorlar ki adamın cebinde günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. İyi kalp insanlar, modern sabahlar devam ediyor. Saat 8.39. Fire 3 Oktay Demirci stüdyomuzda hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Üçlü mekanizmayı yine 8.30'da başlattık. Gündeme getiriyoruz. Buyursunlar. Vallahi bravo. Benim her yerlerime nazarlar değiyor. Evet doğru, hakikaten. Fahir burnunda peçeteyle duruyor sevgili dinleyiciler. Çünkü nazardan burnu kanıyor sabah. Peçeteden tampon yapanlar.com listesinde şu anda ismin görünüyor Fahir. Valla çok teşekkür ederim. O yüzden sesim biraz daha... Davudi. Zaten dün çok etkileyiciydi. Bugün artık bambaşka bir noktaya geldim. Ya bir insanın, daha doğrusu bir erkeğe ulaşabileceği en üst nokta diye geçiyor ben. Dün ses. Şey noktasındaydım. Ne? Rutkayesiz noktasındaydım. Bugün onu da açtım. Bu hani sırlar dünyasını sunan bir adam var ya, sakallı. O noktaya geldim. Ben şey diye düşünmüştüm. Tuncel Kurtiz diye düşünmüştüm ama yanlış mı düşünmüşüm? O da olabilir. Fahir, ben şimdi burnunda peçete olan bir adamla çok da tartışmak istemiyorum. Çok güzel. Fahir hakikaten ama ya. Ama çok güzel bak. Mesela biriniz... Bir şeye ihtiyacı oldu. Mesela ketçap şey yiyor mesela. Bak lak çekti ben burada. Bir şeye ihtiyacı oldu dediği bir tek peçeteye ihtiyacımız olduğu zaman bir esprin oluyor. İşte oldu diyorum. Aslında bu kukuletayla ekmeğe ve gazeteye ihtiyacımız olduğunda da yardımcı olacak gibi görünüyorsun. Değil mi? İki ekmek, bir tane de gazete, bir de süt al. Bak şişeyi veriyorum sana. Nereden buldun bu kukuletayı ya? Her şeyin lüks, her şeyin markı bu kukuleta. Ortaokul yıllarının kukuletası. Saçmalama oğlum, o Nepal işi biliyor musun? Nepal işi mi? Nepal işi. Katmandu'da geldi o. Çok belli Katmandu'da geldi. Herkesi böyle oğlum, bu işi. Oğlum Katmandu da bu çok moda. Bütün Katmandu zaten Çin'e şey yapıyormuş. Gazete ve ekmek götürüyor. İşte sorun o zaten Fahir. Katmandu'da moda bu. Bizim yanımızda giyme bunu. Olsun. Bu sene var ya. Gerçi hasta abi adam. Ne eline geçtiyse onu almış adam. Şimdi yani biz de niye yükleniyoruz ya Fahir'e? Değil ama kukuleta bence sağlıklıyken alınan bir şey. Hastalanınca giyerim diye. E tabi işte ben de hastalandım, hemen kukuletayı taktım ya. Hayır, Nepal'den getirmişler işte adama hediye olarak, Katmandu'dan. Şey. Almamış ki. Dalai Lama'nın hediyesi. Geçmiş olsun. Bu arada burnu kıpkırmızı olmuş Fahir. Oynama artık şu burnundan. Evet hakikaten. Soktun o peçeteyi içine, bırak akşama kadar öyle kalsın. E öyle yaptım zaten, kaldı. Bir paket peçete soktum o burada. Ne burun varsa bende de birader. Evet. Geçmiş olsun diyelim bir kez daha. Bütün bunlara rağmen stüdyoda bizimle birliktesiniz. Bu da sizin işinize saygınız. Çok teşekkür ediyorum ya. Vallahi çok odarı oldum. Ben bu gazla aynen devam. Aynen devam hocam. Buyurun Oktay Bey. Ankara başladım. Üniversitesi'nden bir araştırma var. Onu verelim. Madem grip ve nezle güncel. Şöyle demiş Profesör Doktor Recep Aktur. Öpüşmek değil, tokalaşmak bile grip nedeni arkadaş demiş. Nasıl ya? Abi arkadaşıyla konuşurken böyle söylemiş hocam. Ha. Abi çünkü neden biliyor musun? Adamlar ellerini hapşırıyorlar. Böyle vaa diye elleri, ondan sonra böyle pantolonla böyle yalap şap siliyor. Geçen böyle eli ıslak ıslak kimi, ben zaten öyle hasta oldum. Eli öyle ıslak hasta. Birisiyle öpüşmekten mi? Eli ıslak tokalaşmakla. Hayır tamam, şimdi bak sen mesela elini öksürdün. Evet. Ben seninle el sıkıştım, mikrop benim elime geçti de ben ne zaman günün hangi evresinde elimi yalıyorum? Nasıl yalıyorsun ya? O mikrop bana nasıl geçiyor, elden mi geçiyor? Bir olay daha var o arada atladığım. Mesela ne? Senin elinde ya mikrop. Evet. Mesela Fahir'le ben çıkıyoruz, poğaça alıp geliyoruz. Aha. Sen ne yapıyorsun poğaçayı? Elimle yiyorum. Elinle yiyorsun. Elimizi diye. Bol bol yiyeceğiz. Şey ya. Cahiz. Cahiz de. Cahiz. Alman Bilk Gazetesi mi? Ankara Üniversitesi mi? Ankara Üniversitesi. Ankara Alman Üniversitesi. Bilk Gazetesi nereden bilsin? Doğru, bizim çünkü, mikrobu. Hayır çünkü Alman Bilk Gazetesi'nde de günde 30 dakika affedersiniz sağlam öpüştüğünüz zaman, ama böyle hani eskilerin tabiriyle böyle hani... Sağlam yani. Ne tip eskilerin, ne bileyim ben şimdi böyle kibar falan bir eski düşünüyorum ben. Dudak tokası falan derler. Bir de pis bir eski var diye de konuşur yani. Ha böyle anlatırlar ya işte. Böyle yapacağı diye. İşte öyle öpüştüğün zaman 30 dakika öpüş günde. Evet. Hiçbir şey kalmaz diyor. Dezle, ama böyle... sağlıklı adamla öpüş. Hayır canım. Doğru. Günde 30 dakika süreyle öpüşmedin. Nezleye iyi geldi, belirtildi, bitti. Çünkü daha nezleyken 30 dakika herif. Sen bu burnunda peçeteyle git bakalım, öpüşecek birini bulacak mısın? Onu soracağım. Nezleyle 30 dakika öpüşme isteyince kim sana tamam buyur 30 dakikamı sana ayırabilirim diyecek. Ya onu bulursun. Sen başta 30 dakika diye koymayacaksın. Kukuletanı düzeltirsin sen. Peçeteni de bir kat daha peçete şey yapar. Hanımefendi biraz öpüşebilir miyiz? O da sen tamam yeter. Yok yok daha devam. Hayır, iki nezleli öpüşsün 30 dakika diye bir şey söyleyeceğim ama o da ötekileştirmek oluyor. Ama gripli zıt sanatçıları. Hakikaten. Zıt kutuplar birbirini ne yapar? İter. Ayrı kutuplar birbirini ne yapar? Çeker. Bu cümledeki yanlış kelimeyi bulunuz. Teşekkür ederiz Fahir. Veya eş anlamlı kelimeye yüklenen yanlış anlamlı. Ya ben size diyor ki adam bak söyle. Grip oldun. Tamam. Bak grip neden olur? Virüsten olur. Mikroptan olur. Grip bir arkadaşın varsa olur. Ha olur. Bence. Hep bunlardan olur. Ama ne oluyor? Adam diyor ki öpüşün diyor. Öpüşüyorsun. Karşıdaki adam grip değil mesela. Daha ya şimdi grip adamı zaten ziyarete geldiğinde öpmeyeyim denir. Sen öyle ziyarete gelmiş onu bir de çekip öpecek misin? Hemen hayır. Bir öpmekle yarım saat tutulacak mısın? Öyle öpmek değil. Hemen dudaklarına yapışacaksın. Tamam. Arkadaş hatırına. Evet tamam. Onun sağlığını şey o da dudaklarına yapışacaksın. Olur ne yapacaksın? Mesela bazı yerlerde. Orada adeta adamın sağlığını mı emeceksin? Sağlığı değil. Virüsleri yapıyorsun. Bazı yerlerde var ya bu suda hani yapışır şeyler böyle sülük. Hani sülüğü tedavide kullanıyorlar ya. Onu gibi düşün. Kendi de bir sülük gibisin. Kıza yapıştın. Mikropları çekti kız var ya ertesi gün. Sonra tükürecek misin öpüştükten sonra? Hayır. Hani böyle mesela yılan sokunca. O yalanmış ya. Bıçakla şey. Öyle bir şey yokmuş. Nasıl yokmuş? Bir takım şeylere giriyormuş. Fantazilere giriyormuş abicim. Yılan soktuğunca öyle bir şey yokmuş. O yüzden gripte de ben öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Yapılmaması gerekiyor. Vallahi bilmiyorum. Almanya'da zaten faşik zamanı geldi. Oktoberfest falan dedikleri şimdi değil mi? Bakalım Oktober. Ocak Şubat mı? Kim olduğuna göre yok geçmiş Oktoberfest yani, bitmiş. Ya ama bayağı bir adım almışlar adamlar haklılar. Abicim aşı gibi o zaman. Belki önlem bu evet, yani tedavi evet, değil de. Evet aşı gibi bir şey oluyor. Önceden öpüşeceksin. Sağlıklıyken öpüşmezsen hastalanınca zaten bununla peçeteyle kimse. O zaman iki araştırmada doğru. Ankara Üniversitesi hasta olduktan sonra tokalaşmayacaksın bile diyor Ankara Üniversitesi. Hasta olmadı önce ama. Ben uzaktan bile selam vermiyorum ya hasta adama. Bırak tokalaşmayı öpüşmeyi. Ulan borç veriyor musun peki? Hayır be adam böyle gözümün içine bakıyor Ege falan diye hiç oralı olmuyor. Sen duymamışım gibi davranıyor. Ulan en ben bunu size hepinize merhabayı eksik etmedi be. Hayattır sordum ikiniz de salih sübük hastayken. Senin bu muydu yani şimdi benim hatam? İyi niyetli olmak mı yani? Biz şimdi aynı hastalığı atlattık diye senin yanında rahat dolaşıyoruz. Oktay zaten camın arkasında rahat. Ben şurada dip dibeyim seninle. Ama işte mikrop benim vücudumda zaten geçti bir defa. Bir daha da şey bir yapma. Bir daha da uğramaz. Ben sana söyleyeyim mi Fahir? O ha. Şey yaptı seni böyle ya. Ne? O 1920'lerden kalma bir ilaç kullandın ya sen. Ha. Evet ya koca karı ilacı mı koca karı ilacı sakın bir öyle şeylere neydi şey yapma. Neydi senin kullandığın ilaç? Ama söyleme canım artık. Hayır nasıl bir ilaçtı? Böyle damla gibicesine ha. Bir ilaç. En son Anıl'ın çay bardağında yarısını boşaltırken gördüm ben Fahir'i. Ama Anıl şimdi bak bugün zımba gibi sahibde. O gün nasıl korkmuş biliyor musun çocuk? Ne yapacak bana Fahir diye. Hayır da diyememiş. Bu arada demiş ki Profesör Doktor Recep Aktur. Soğuk havadan, efendim yağmurdan, evet. Buzdan, kardan korkmayın. Korkmayın. Nezle ve grip olmak için bunlar şey değil demiş. Bahane ön değil. Şart gibi bir şey değil demiş. Yanlış düşünmeyin demiş. Sadece demiş. Tokalaşmayın. İnsani ilişkilerinizi en aza indirin demiş. Ya en basit ya zorla da tokalaşacaksan nasıl bu yemek yaparken o plastik eldivenleri takıyorsun. Merhaba diyeceksin bir saniye çıkartacaksın şılak şılak takacaksın. Kardeş merhaba nasılsın teşekkür ederim. Lap çıkartacaksın hemen. Pat atacaksın. O da süreç içerisinde tokalaşma şeyin geleneğini yok eden bir şey olur ya. Plastik eldivenle bir de zor. Bence galoş. Çok galoş bak daha kolay. Evet. Galoş diye takarsın. İyi o zaman ben bir haber bunu ben yanlış okumuşum gerçekten. Ben cebimde galoşla dolaşacağım ya bize tamirci geldi geçen gün. Ha. Eskiden kadınlar misafir terliği taşıyorlar diye yanlarında. Her şeyde galoş taşıyorlar. Galoş taşısın. Tamircilerde de var abi o galoştan. İşte ondan gördüm ben artık galoşla dolaşmak istiyorum ya. Ve modernliğin en güzel şey ayağına tak istediğin yer ayakkabıyla gir. Tabii canım. Bu kadar güzel bir şey olamaz. Ben bir haber verecektim. Bir de galoş teknolojisini de biraz toparlasın. Ben bir haber verecektim de veremedim. Galoş diye. Yanlış okumuşum 2 saatte. Galoş Anadolu. Ne okumuşsun? Bence önce onu söyle. Ne okuduğunu söyle. Formda kalmak için 2 saat sevişin okudum. Veya ev işiymiş o. Ben de çok iyi ya falan diyordum. Formda kalmak için 2 saat sevişinin ne enteresanlığı var abi? Yarım saatten zaten. Nezle grip olmuyorsun. Orada zaten sağlığını kazanmışsın. 1,5 saatte sevişebildiği kadar. Hem sağlıklıyım hem formumu da koruyorum. Zaten spor salonları falan bir buçuk saat benim bildiğim kadarıyla. Öteki kalan ne oldu, böcek mi geldi? Yok. Şeyli at şalının üstüne bastı. Şalının üstüne basmış. Sana bir tane şal alacağım. Çok güzel bir şal buldu Bege. Ve parço tipi. Yemin ediyorum var ya, sarı sarı da bildiği kadar. Nepal'den mi geldi gene? Yok, Nepal değil, hakiki Türk işi. Bayılacaksın. Bu seneye damgasını vuracak şallar diyorum ben. Geçen hafta TRT'de niye almadınız abi? Ben ne güzel aldım. Pişmana mı? Paşmini mi? Öyle bir şey. Paşmena. Paşmena mı? Öyle bir şey. Orijinal. Hadi ya. Hem de ucuzdu valla. Valla alacaktın. Bravo. Sıcacık tutuyor. Oh. Omzuna atıyorsun. Ver Fahir ev işini, yoksa ben mi vereyim? Yok, yarım saat ev işi. Yarım saat ev işi. Ne? İki saat ev işi. İki saat ev işi yaptığı zaman. İki saat ev işi ne ya? Saray mı temizliyorsun her gün? İki saat ne ev işi olacak ya? Ya hiç evini temizleme değil. O kadar nasıl belli ki. Nasıl temizlemedin? Her gün iki saat ne olabilir olur ya? Olur mu canım? Bir yeri camları siliyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Ben mesela şey söyleyeyim. Televizyonu sil. Şimdi böyle onun camını sil. Hı hı. Yarım saat sonra sil, tekrar toz. Yani 2 saatte günde 4 defa kere televizyon mu? Bitti, ben sırf televizyonla kurtarırsın, ben sana söyleyeyim. 2 saatte temizlik yapacaksa, her gün 2 saat ayırıyorsan, her temizlikte 4 kere televizyon değiştiriyorsun. Camı siliyorsun. Evet. Orada tuvaleti temizliyorsun. Tamam. Sonra affedersin, ihtiyaç bu. Tutamıyorsun. Gideceksin, tuvaletini yaptın. Doğru. Doldu tuvalet. Kirlendi. Haydi baştan. Hadi başla tekrar. Gideceksin, yorulacağım. Yo, formdasın. Zıba gibi, böyle filita gibi gezersin. Birazcık daha bir ayrıntı vereyim mi bununla ilgili? Ver canım. Demişler ki araştırmacılar, bir dediler. Yıllık ev temizliğinin olimpik bir pistte 89 89 tur atmaya eşit olduğunu söylemişler. Ondan sonra ortalığı toplamak bile evde bir yılda 603 şişe şarap. Ne bu ya, mini piyangodan büyük ikramiye kazanırsan ne alacaksın gibi. 192 paket çikolata ve 146 hamburgeri yakacak kadar efor sarf etmeye neden oluyor. O kadar şarabı kim içiyor ya? Şarapçı mı? 613 şişe şarabı yılda bir adam içiyorsa, günde 2 şişe şarap içiyor demek. Ne bu adam? Kaldırımları o zaman temizlesin. Kaldırımda oturan adam içer yılda, günde 2 şişe şarap. Aha. Yanında da çikolata yiyormuş. Yok ya. Nasıl ya? Ev işleri arasında hala şey var mı? Çamaşır yıkamak? Yok ya oğlum, makine atıyorsun. Burada onları falan da saymış adamlar. Ya bırak, onlar var ya. Zaten ne evin metrekaresi belli. Evet. Ne iş yaptığın belli. Hiçbir şey belli değil. Böyle araştırma yapıyorlar. Ya mesela benim evimle senin evim bir mi değil? Bir de yani çocuklu evi toplamakla normal evi toplamak aynı şey mi? Ha, oradan da sen bana giydirdin. Bak ne kadar güzel. Çünkü benim ev 156 metrekare. 9600 kaloriyle çamaşır. Ege ev 96 metrekare net. Hadi bak şimdi onun bilmem nesi çıkar. Bir de çocuk var. Çocuk da var tabii. Çocuk varsa. Çocuk nereden bak, onun oyun havuzu 2 metrekare. Bacak arası gibi sayılır, çarpı 2. 2 kaloride, yani çarpı 2 kaloride ben çocuktan alıyorum herhalde. Valla. Çocuktan al kalori demişler. O çok önemli. Valla bu arada Ege, futbol konuşamadık, çok önemli. Gece biliyorsun Beşiktaş'ın. Ya herhalde o konuyu hiç konuşmamamızı tercih eder Beşiktaş taraftarları, spor severler ya. Valla spor. Nesini konuşacağız yani? Spor mu sever? Skor severler diyeceksin sen buna. Bir gün sen bize mesaj atsana ya Ege. Gece. Öyle bir maç sırasında, evet falan. Evet ya bak, geceden. Mesela dün çok güzel bir fırsattı ya. Valla bu hakikaten uyuyamayız Fahir'le ikimiz. Ben zaten maçı kazanmadığımızı fark ettim. Yani hiç gol atmadığımızı fark ettim. Ben sokaktan dinliyorum onu. Evde gol olunca böyle oynuyoruz. Bir yükseltme oluyor seste. Oradan anlıyorum maç iyi gidiyor diyor. Dün hiç ses çıkmayınca anladım. Yenildik dedi. Yenildik dedim. Ha. Sonra sabah radyodan duyunca iyice tadım kaçtı. Hayır ya, yani ne olup ne bittiğine dair değil. Mesela bir cep telefonundan hem mesaj bizi şaşırtır, mesaj teknolojisine girmiş olman, hem de bu mesajda futbol hakkında yorum yapmış olman. Ama ne yani, evden futbol hakkında ne yorum yapabilirim ki? Çok kötü gol yedik abi ya falan diye böyle bir tek cümle. O kaçar mıydı gibi. Ha, mesela. Ama ne zaman atacağım o mesajı ben? Aa, hemen akabinde. Mesela dün 8 fırsatım vardı. Onu kaçırdın. Her golden sonra bir şeyler yazabilirdin. Vallahi adam İngiliz mi bize atacak? O gol kaçar mıydı falan. Hayır ya, işte çok kötü gol yedik falan diye. Böyle bir şey. Offside değil miydi o pozisyon? Bir süre sonra sıkıcı olmaz mı? Birinci gol. Hayır canım. O golle yenir miydi? Bir tanesini yapsın. Bir tanesini. La bu golde mi yani? Ama o zaman baştan sona maçı seyretmem lazım ya. Bazı maçlar 0-0 bitiyor. Ben 90 dakika onu mu seyredeceğim? 3 dakika seyretsen sana mesaj etsen bir malzeme çıkar ya. Çok rica edeceğim. Bu akşam Fenerbahçe'nin maçı var. Lütfen. Ama lütfen. Çok rica ediyorum ya. Yalvarıyorum sana. Bu akşam Fenerbahçe'nin maçını hatırlayalım hemen. Bayern Eindhoven. PSV Eindhoven'la. Değil mi? Ne olursun onun yorumunu dakika dakika atıyorum, mesela 15 dakika geçti gol yok. Sen bir yorum atacaksın yok bize. Yok ya, gerek yok abi. Uğraşacağım ben sana. Ne vereceğim, sorun var benim hiç sevmediğim şeylerle, bir de mesajlarla. Facebook'ta bir tane sayfa açıyoruz. Tamam mı? Facebook'ta çok güzel bir grup. Ondan sonra sen oraya bütün yorumları da yazıyorsun dakikası dakikası da. Nasıl? Şahane çözdüm. Gene saçma. Niye saçma abi? Ne yazacağım ben maçı? Niye seyrettiriyorsunuz bana ya zorla? Zorla değil abi. Bir kere bir şey istedik zaten ya. 40 yıl 40 başı. Yılda bir şey istiyoruz ya. Tamam. Seyretme, sen seyretme. Sanki bize seyrediyorsun. Hayır. Gece maçı bizde seyrederim o zaman. Olmaz öyle. Sen izlemezsin. Nerede? Maç nerede? Maç nerede? Maç nerede? Maç şeyde Hollanda'da. Hollanda'da neresi yayınlıyor? PSV yayınlıyor. PlayStation'dan mı seyredeceğiz? PSV'de yayınlar Star mı? Yayınlıyor Star. Tamam işte. Star'ı çekiyor musun televizyon? Çekiyor tabii. Gelin biz de maçı seyredelim. Biraları da açalım. Lak lak lak. Oh süper be. Bilgisayarları da açalım. YG kız bak işte basın. Bak bak bak bak bak. Bak daha birinci dakikada bilgisayarları da açalım dedi bak. Olsun, İzlemeyecek abi adam. Hiç gitmeyelim bence. Birbirimize mesaj atmak için diyor. Orada güzel bir şey olabilir. Tamam, bilgisayardan mı mesaj atacağız? He, çok mu kötüydü ya maç? Ya çok kötüsü mü? 8 saniye bir şey. Çok kötüsü mü kaldı? Hani ne bileyim. Ulan gene... En son var ya hatırlamıyor musun? Bizim gençliğimize denk gelir. İngiltere maçları gibi İngiltere maçı 8-0. Ben şeyden korkuyorum. Bugün de Fenerbahçe 5-0 yiyecek. Tam tarih teşekkürden ibaret olacak yani. Ya ben o İngiltere maçıyla ilgili bir hikayeler duymuştum da. Çok komik. Sen onu biliyor musun? Anlatsana sen onu. Hangisi şey diye. Hani, bilmem kimi tut falan. Hangisinden bilmiyorum. O zamanlar sırta yazılmıyordu ya isimler. Uygulama ondan sonra o maçtan sonra başladı. Bizimkiler gitmişler FIFA'ya başmışlar. Abi biz çok uzun. Hangisi hangisi hepsi birbirine benziyor diye. Çünkü hepsi de İngilizce konuşuyor ya o dönemlerde. Bir de şey varmış. Bir gol için kaleci şey demiş o 8-0'lık maçta. Hmm. Gözüme güneş geldi. O kaleci dediği şey de Yaşar. Ha, Yaşar yani mı? Büyük bir meblası da Yaşar yedi. Yaşar amca dememiz lazım. Haliyle. Abi ya da... Bravo. Yunanistan'dan bir haber vereyim mi ben yoksa Fahir buyur peçetenle birlikte bir haber dinleyelim. Yok ben fast food haberleri vereceğim gene. O zaman Yunanistan'dan vereyim ben. Yunanistan'da geçen çarşamba maalesef maalesef erkek haber bir geyik hayvanat bahçesinde erkek bir geyik bakıcısını göndermiş. Nanay kente mi? Gidiş dönüş mü tek gidiş niye mi? Erkek, tek yön. Niye erkek geyiğin altını çiziyorsun? Ben de bambaşka bir olay oldu diye düşünüyorum. Ha, ben de erkek geyik deyince göndermiş diye gördüm. Şimdi şöyle. Geyiklerde böyle bir ses geyikler... var biliyorsun ben. Teşekkür ederim. O geyikler tam sevişmeye hazırlanıyorlarmış kafeste. Daha nereden anlıyorlar? Aa, sevişmeye hazırlandığını nereden anlarsın bir geyiği? Abi insandan düşün. Boynuzlarını biliyormuş Fahir. Sen insandan düşün. Diye o demirlere vurur. Hiç soru sormayacaksın. Böyle mi? Böyle mi? Aa, buradan anlıyoruz diye. Ondan sonra tam sevişmeye hazırlanırken bakıcısı kafese girmiş. Destursuz. Destursuz kafese girmiş. Ne bir bakıcı da ne manyak ne pis adammış ya. Başka zaman bulamamış mı? Ulan şimdi alışkın ya kafeste öyle görmeye. Ha böyle açıkta görüyorsun ya. Zannediyor ki şey. Ya herif, bir şey olmaz biz yani. Biz zorunluluk. Şimdi sen de affedersin. Sen hadi geç sen evli bak. Hadi sen de evli bak adam. Senden o. Senden örnek. Mesela ben kendimden öyle. Örnek verdim. Şimdi bir koymuşsun bir kafese. Koymuşsun böyle güzelce bebi ben geyikmişim. Ben de dişi bir geyik de koymuşum. Güzelce be gözler gözler falan şahane. Tamam sana senin da de beyaz senin... güller getirmiş yemen için. Ha. Ama senin de gözlerin güzel Fahir. Ben şey de yapma. Geyiğim ya benim de gözler kirpiklerim ok ok. Senin boynuzların ön plana çıkmış. Boynuzlarına da böyle çaputlar bağlamışlar şeyler. Ha, dilek ağacı gibi. Adağı olanlar sana öyle bir ulu bir geyik. Hem ulu hem uysal. Böyle eğiyor musun böyle kafesin önüne doğru boynuzlarını bağlayın boynuzu diye. Boynuzu eğiyormuşum bazısına da böyle pislik olsun diye oraya bağlamış da böyle uzatıyormuşum tamam böyle bağlayın falan. Hem uluymuşsun hem alaymışsın. Ha. O sırada... Beyaz gül getirmiş sana dedi. Onu yedi mi? Hayır. Yok. Geyik yani. Sonra nereden baksan geyik çünkü. Doğru. Evet. Abi ondan sonra durduk. Herkes seyrediyor. Güzel. Bakalım yani akşam yedi müşteriler gittikten sonra. Hayvanat bahçesinde. Hayvanat bahçede el ayak. Müşteri geliyor. Sen müşteri olarak mı görüyorsun abi? Ziyaretçi olarak geleceğim. Ziyaretçi mi? Evet. Misafir mi olarak mı görüyorum? Misafir olarak görüyorum. Müşteri artık konuğumuzsunuz. Sloganıyla bir şey yapıyorum ben. Allah. Ben onlar el ayak çekilince... Kızla 3-5 muhabbet birkaç gün güzel böyle şey falan. Yani eğer kızın da gönlü varsa bende ne olur ya öyle bir şeye. Kızın o zaten gönlü var canım öyle gelmiş işte güllerle geldi sana. O kafes bir saraya dönüşür. Ha. Şimdi o esnada çok affedersin o bakıcım olacak şerefsiz İsmail lak diye içeri giderse affedersin burada kaç metre boynuz var o i̇ki, kadar. 2-2,5 metre boynuz böyle, var. Böyle affedersin boş böğrüne. Ütelerim, dürterim yani çok kutur sen kutur. Be, böyle neden? Elimi de böyle beline koyarım böyle belli çukuruna böyle. İsmail'ler. Niye gülüyorsun sen Fahir? Fahir. İsmail'in haline gülüyorum ya. İsmail'ler şu anda ellerinde meşalelerle dışarıda seni bekliyor. Yani Bence o hayvan bakıcısını boynuzlayacağına git o hayvanat bahçesinde iki tane köfte 30 milyon para isteyen adamı boynuzla. Ha. Ben gelip kafesini açarım senin. Gerçek. Valla. Kimse söyle eşgal ver ben yeterli. Eşgal değil orada belli. Ulan yarın işte. Öbür gün beni köfte diye satarlar o tezgahta, haberi yok senin. Geyik olarak mı diyorsun, fahir oyuncu olarak? Köfte olarak. Bak köfteciyle şey olur. Hayır mı? Köfteden önceki halini soruyorum beden olarak. Ha, bedenim zaten şey gibi ya, köfte gibiyimdir ben. Sert böyle biraz. Teşekkür ederim. Alman köftesi. Alman köftesi. Alman mi? Köftesi diye bir şey olmaması lazım. Tamam abi, İnegöl köftesi. Bu nasıl, lastik gibiyimdir. Böyle çiçek sakız gibi uzarım yani. Şu anda İnegöl köfteleri ellerinde meşalelerle seni bekliyor radyonun önünde. Güzel çocuk, biraz daha közlensin. Ondan sonra güzelce bir odun ateşi de yapıyorum. Vallahi demiş, herhalde demiş bir diğer bakıcı. Bu geyik demiş, biraz sinirlendi demiş. Tam sevişme öncesinde benim arkadaşım girdiği için. Çok de. Özür dilerim, siziz. Yani sizi bırak, herhangi bir insanı sevmiş. Bak adamı senden örnek verelim. Beni de geç. Hadi kendimi insanlıktan çıkarttım. Yani bir adam gelip de yem vermeye çalışırsa bana. Ya düşünse bir adam tam sevişmeye başlayacak. Birisi geliyor yemek vermek. Ya da yer misin? Yer misin yemez misin? Odayı temizleyeceğim falan. Ha. Ben vallahi hakikaten bütün sinirlerim bozuldu. Ne konsantrasyon bıraktı birader diye giderim köşede şey yaparım ya. Boynuzlarsın. Boynuzlarımı bilirim yani. O zaman isterseniz veda vaktinin geldiğini kabullenelim yavaş yavaş. Yavaştan yavaştan. Hayda. Çünkü bu işler anca. Hayda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne atta ne eşeklere ne de katına. Aradığın o lezzet altın satına. Et pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Demircan abi nasıl gidiyor köftecilik? Nasıl meşhur oldu? Radyoda söyledikten sonra mı? Radyoda söyledikten sonra. Çiçek ablan geldi, sen dedim onu dedi bahsettim dedi. Vallahi bahsettim çiçeğim dedim. Biraz öpüştük ondan sonra. O da sevinmiş. Güzel olmuş yani. İpe sapa gelmez sen diye düşünüyorum. Yani meşhur oldu dediğiniz çiçek abla mı duymuş? Yok, çiçek ablanın arkadaşları duymuş. Çiçek ablaya söyleyince orada espriler patlamış tabii. Siz de bunun üstüne öpüştünüz. Bir eve geldikten sonra tabii ki canım. Evet, İçerimde de öyle bir şey yok. Ama çiçek ablan bu işi birazcık daha sahipleniyor gibi oldu. Nasıl sahiplendi yani, destek mi oluyor artık size? Benim hiç duymadığım bir şey söyledi. Ne dedi? Dedi ki bu köftelere marka vermek lazım dedi. Marka mı olacaksınız Demircan abi? Yok, ben değil, köfteler olacak. Ha. Yani ne marka ne olacak? Mesela araban var ya senin. Evet. Arabanın bir markası var. Biliyoruz mesela demiş. Kot varsa sende kot giyer misin? Kot mont mu? Hep bunlar çiçek. Kot mont mu? Yoksa pantolon mu kot mont mu? Kot. Ama kot mont mu? Hayır, kot ya giyiyorsun ya. Mont kot mont. Kumaş oluyor. Kot oluyor. İkisinden biri oluyor. Kot mesela. Kot mont mu diyorum ben? Kot. Mont. Ya lacivert oluyor ya. Kont. Genelde, efendim? Kont. Kot. Kot. Kont Dracula. Değil, o değil. Kot. Mont mu? Kot. Kot mont mu? Ha böyle izleri oluyor. Kot. Anladın mı ne olduğunu? Anladım da ben yani sadece kot pantolon kot mu? Yoksa kot mont mu? Kot. Orasını bilemiyorum. Kot deyince benim aklıma bir şey geliyor. Kot yani. Eskiden Almanya'dan gelirdi. Kot. Anladın mı? Pantolon diyorsunuz siz. Tabii canım, pantolon tabii. Ne ben de ya? Mont diyorum işte, mont olarak. Kotun başka neşi var da? Montgomery gibi. Ne? Mont bilmiyor musunuz mont? Gocuk mu diyorsun? Ha gocuk. Kont. Lan gocuk desene lan. Kot gocuk da markada olur. Kot gocuk olmaz. İçi müflonlu olmaz. Tamam müflonlu olur. Müflonlu kot olmaz. Kot dediğim şey sen bilmiyorsun. Kot dediğim şey mesela ıslanınca falan hemen içine kaçırın bir şey. Öyle bir şey. Anladım. Tamam Demircan abi. Şimdi ne diyorum? Ha bir markam vardır. Tamam mark, evet. Saat. Saatte de vardır. Saatte de. Neden kaftede marka olmasın dedi Çiçek ablan. Aa, çok güzel düşünmüş aslında bunu. Dün bütün gece bu konuyu konuştum. Evet ama çok güzel konuşmuşsunuz. Bana anlattı, nasıl başarılı olabilirsin? Nasıl yapacaksınız, nasıl bir marka bulacaksınız şimdi? Marka nasıl? Ama öyle marka deyince de marka olmuyor bazı şeyler. Ne demek olmuyor? Öyle hemen olmuyor yani. Onun bir kabul görmesi lazım. Yo, ben koyduk, koyuyorum. Ne ben. Marka ne? Valla tılsım diye bir şey geldi benim aklıma. Tılsım köfteleri. Tılsım köfteleri. Mont gibi mi? Hem tükrüğe de benziyor. Ama şimdi yapmayın, kendi soyadınızı niye tükrükle şey tutuyorsunuz? Hayır, yani şey olarak, söylenmiş olarak. Yani tükrük, hiç ağzımı değiştirmeden bak. Tükrük, tılsım. Bak aynı genişlikte ağzım. Sizin ağzınız biraz çemçük ya. O yüzden zaten her şeyi aynı şekilde söylüyorsunuz. Aynı şekilde gibi. Tükrük, tılsım bak. Hiç arka arkaya söylediği zaman... Çok rahat. Gibi. Evet, doğru, güzelmiş ya. Şimdi ama bir sorunuz var abi. Ama ne, adı ne bunun? Yani şimdi tılsım ekmek diye mi satılacak yoksa tılsım köfte mi diye satılacak? Tılsım köftesi. Tılsım köftesi. Öyle düşündük. Çok güzelmiş. Nasıl fikir? Fikir bomba. Çiçek ablanın aklına vallahi şaşıyorum ben de. Süper. Vallahi süper. Nasıl benimle evlendi ben de ona şaşıyorum Barcet. Yok, o da herhalde o da kaliteyi anlıyor. Kalite bir numarası. Teşekkür ederim. Demeyeceğim abi ama. Bal damlıyor. Geliyorum ağzından damlayan balları. Çok teşekkür ediyorum ben de. İğrenç de olsa şimdi, iyi olduğunu düşünüyorum bu sözlerin. Dün de tezgahı açtık. Açtı. Yalnız o ne kadar siz markada olsanız o 12 milyona 2 köfte satmayla olmaz Demircan abi. Orada malzemeyi arttıracaksınız biraz. Şimdi zaten en az yani daha müşteri gelmedi. Hı hı. Çünkü yağmur yağıyor ya. Bir müşteri gelse zaten orada şey olur. Onlar da söyler benim dediğimi. 12 milyona 2 köfte mi olur diye. Yani canım oraları daha gelme de yağmur yağıyor. Oğlum sen bunun çok özür dilerim. Bir şey sormak istiyorum. Sokaktan yediğin herhangi bir köfte mi yersin? Yoksa sağlık açısından tılsım köftesi mi yersin? Lütfen sağlığınızı birazcık paralarla değerlendirme. Ne olursun? Bak dikkat, ne kadar kibar bir insan oldum ben değil mi bu? Gerçekten köfte, hakikaten. Sonra... Çünkü müşteri odaklı yaşıyorsun galiba artık. Efendim? Yani demek istediğim artık böyle bir hizmet sektöründesin ya, herkese ilgi gösteriyorsun, herkesi müşteri, potansiyel müşteri olarak görüyorsun. Yani dediğini çok anlamadım, uzun konuştun ama şunu demek istiyorsan doğru, yağmur bitince satışlarımız patlayacak. Tahmin ettiğim kadarıyla öyle bir şey. Çünkü öyle diyebiliriz. Şemsiyemiz maalesef yok. Herkes bazılarının, çok özür dilerim, ayar konuşacağım. Bazılarının dayıları var. Onlar gidiyor şemsiyeli yapıyorlar. Ben de size şemsiye alsam ortak yapar mısınız beni? Seni ortak yapmayı zaten ben bu cumartesi günü için düşünüyorum. Nasıl cumartesi günü? Şimdi Ankara ucumuzun Antep maçı var. Evet. Cumartesi günü. Ankara'da 19 Mayıs stadımızda göz bebeğimizde oynanıyor maç. Tamam. Oynamayacak. O maça gitmek istiyoruz biz ailece. Antep'te de akrabalarımız var ya. Ondan dolayı bir hasret giderelim istiyoruz. Evet. O sırada sen tezgahta durup satış yapabilir misin? Tezgahı maça götür. Seyyar tezgah değil mi bu? Sehpa canım, bizim her yere gidiyor. İşte götür orada, maçta millet aç aç çıkacak maçtan. Sat ama, köfteleri orada. Ama çok özür dilerim de bir günde benim izin günüm olmasın mı? Olmasın mı? Bu nasıl bir şey? Bir gün ya. Bir de cumartesi istedim. Sen de burnumdan getirdin ha. Tamam, bakarız Demişan abi. Bakarız değil mi? Bütün gün durur musun lütfen? Tamam, dururum. Vallahi ama. Ama kendi tarih. O gün de kayacan köfte diye satarım ben onu. Olmaz. Ne o? Ben de öyle şey miyim ben? Günaydın. Günaydın, dın dın dın. Günaydın. Hayatın koşuşturması için de küçük bir molaya ihtiyacımız var herhalde. Yüreğimizi sıcacık yapacak küçük bir öyküyle karşınızdayız modern sabahlarda. öykü, bir şarkı. Merhaba sevgili dostlar. Bir öykü bir şarkının yeni bölümünde buluştuk yine. Ne kadar zor oldu buluşmamız. Günler geçti, haftalar geçti. Yağmurlar yağdı, yapraklar döküldü. Ama biz yine buluştuk. Bir öykü bir şarkı demek için. Hayatı paylaşmak, renklerin güzelliğini ortaya çıkarmak, sevginin sıcaklığını yüreklerimizde taşımak için. Hiç düşündünüz mü mutluluğun sırrı nedir diye? Ben bunu bulamam. Yo, ben hiç mutlu olamam diye. Üzülmemiz boşa mı acaba? Gelin sıcacık bir öyküyü paylaşalım. Gelin sıcacık bir öyküyle mutluluğun kapısını biraz aralayalım. O aralanan kapıdan ilk adımı atmak çok kolay olacaktır mutluluk sarayına. Bugün sizlerle paylaşacağım öyküyü bize Kardelen Rumuzlu bir dinleyicimiz yollamış. Hep birlikte dinleyelim bakalım. Kardelen bizle neyi paylaşmış? Amerikalı zengin bir iş adamı iş seyahati sırasında Meksika'nın küçük bir kıyı kasabasına uğramış. Limanda gezerken bakmış ağzına kadar balık dolu bir tekne ve içinde keyifli bir balıkçı. Merhaba balıkçı diye seslenmiş. Bu balıkları ne kadar zamanda tuttun? Bir iki saatimi aldı demiş balıkçı. İştahlanmış bizim iş adamı. Niye biraz daha kalıp daha fazla tutmadın diye sormuş. Bu kadarı bize yetiyor da ondan diye omuz silkmiş balıkçı. Şaşmış balıkçının bu kanaatkarlığına iş adamı. Kalan zamanını nasıl geçiriyorsun peki diye üstelemiş. Balıkçı özetlemiş bir gününü. Sabahları açılır biraz balık tutarım. Sonra çocuklarımla oynarım. Öğleyin karımla biraz siesta yaparım. Akşamları amigolarla beraber gitar çalıp şarap içer, geç vakte kadar eğleniriz. Oldukça meşgul sayılırım senyor demiş. Gerilmiş Amerikalı. Bak demiş, ben sana yardımcı olabilirim. Bu işe daha çok zaman ayırmalısın. Daha büyük bir tekne bulup daha çok balık tutmalısın. Oradan elde edeceğin gelirle daha büyük tekneler alırsın. Kısa sürede değil, doğrudan işletme tesislerine satarsın. Hatta zamanla kendi balık fabrikanı bile kurabilirsin. Kısa zamanda balıkçılık sektöründe bir numara olursun. Balıkçı merakla, bunları yapmak kaç sene alır sinyor demiş. 15-20 yılda halledersin demiş Amerikalı. Ama sonrası daha parlak. Zamanı gelince şirketini halka açarsın. Hisselerini iyi paraya satarsın. Kısa zamanda zengin olup milyonlar kazanırsın. Milyonlar ha diye tekrarlamış balıkçı. Sonra? Sonra emekli olursun. Küçük bir balıkçı kasabasına yerleşirsin. İstersen zevk için balık tutarsın. Çocuklarınla oynar, karınla keyfince siesta yaparsın. Akşamları da arkadaşlarınla şarap içip gece yarısına kadar gitar çalarsın. Nasıl, mükemmel değil mi diye sormuş Amerikalı. Balıkçı, sinyor ben bunları şimdi de yapıyorum deyince Amerikalı bozulmuş. Niyesin beni, niye bozuyorsun ki yani demiş. Hadi demiş balıkçı, yani sen de ben bu şurada beni bozuyorsun demiş. Durup dururken yani ben burada balığımızı alıyorsa al, almıyorsa sen bana niye akıl eritiyorsun? Yok tekne alacak. Ben sana zaten ev kendimin demiş. Ev kendim yani ben niye balık tutmak? Hayır ben demiş akıl erit ya. Bırak der demiş akıl erit. Alacaksa al balığı, almayacaksa alma demiş. Almıyorum lan senin pis. Lanlulunu konuşma demiş balıkçı. Konuşursan ne olacak derken balıkçı da orada oltanın ağırlıklarıyla böyle oltaya bir çevir tak diye böyle yanağına gelmiş yani adamış. Ne yapıyorsun demiş. Ne oldu demiş. Çiftliğe gelirsen orada daha beterini yaparım sana. Amerika'da bana düzgün konuş kardeşim demiş. Ben burada tatile geldim demiş. Ne tatili demiş. Tatile geldi bana niye işimi örtüyor. Kardeşim sana akıl veren de kaba diye Amerikalı orada arkasını dönmüş o Meksikalı balıkçı. Almış o palamutlardan bir tane. Diye bir sonra lak diye ensesine bir yapışmış. Kardeşim ne yapıyorsun? Kardeşin yok kardeşim. Ne yok orada Amerikalı'da. İskeletinden böyle halat varmış kolda. Onun da ucuna böyle ağırlık bağlamışlar. diye çevirmiş. Balık şey ne yapacak bu falan da diye böyle bak diye böyle tam böyle elmacık gemiden diye orada diye kan akıyor bunun üstüne. Balıkçı da böyle delirmiş. Tam almış orada misyonun ucundan şeyleri böyle iğneler böyle diye bir atış diye böyle onlar hep diye uçan adam Amerika'nın böyle yalaklarını böyle kesmiş de oradan kanlar fışkıran onu. Abi orada balık kasası varmış. Balık kasasını böyle çeviren diye çeviren bir atmış diye böyle göğsüne gelmiş diye böyle diye nefessiz kalmış çocuklar birden böyle göğsüne gelmiş diye nefessiz oradan diye suya düşmüş balıkçıya diye Amerikalı gülerken oradan suyun içinden böyle diye bir çıkmış eline de deniz kestanı diye atarken diye böyle diye boğazına sardı amını çıkarmış ya diye kanlar fışkırıyor oradan böyle çapa varmış çapayı almış balıkçını beline diye vururken burada balıkçının karşısı gelmiş amanın demiş ne oluyor sen demiş koşan iş yapmıyor bütün gün balık diyor la palalı bu sefer adamın şarap içen arkadaşları gelmiş hep birlikte Amerika diyor taka taka indirmeye başlıyor ne çiftli kardeşim sen bizim burada sistemi ne şey yapmıyor ne karışıyor kardeşim sen diyor patladı diyor burada bu sefer balıkçı da kendini biraz toparlamış diyor yok diyor milyonlar diyor bilmem ne diyor hadi gel demiş milyonlar kurtarsın diye en son tam çapayı böyle kaldırmış böyle tam kafasına indirdi dur demiş abi durun adam başı $1000 vereceğim şu balıkçı şey hanım böyle şey kardeşler arkadaşlar ne oluyor ya aramıza girmesi falan diye hakikaten $1000 de iyi para falan diye bu sefer balıkçının elinden ver lan değil mi çapayı almışlar hep birlikte balıkçıya lak lak lak lak lak lak diye indirmeye başlıyor ne oluyor diye çar en son oradan çapayı almış lak diye bir diye beyni oradan buraya diye böyle balıklar toplanmaya başlamışlar yem geldi diye balıkçının arkadaşları demişler acaba paramızı alabilir miyiz falan diye adam işte şu anda üstünde yok ne demek sen bir kardeşim arkadaşım senin yüzünden para yok diyorsun ya orada en çok çıkarttıkları çapamız sivriyordu lak diye girmiş oracıkta can vermiş. O akşam limandaki balıklar daha önce hiç yemedikleri lezzetli yemlere kavuşmuşlar. Ne dersiniz? Ertesi gün balıkçılar daha çok balık tutmuşlar mıdır? Hayatta mutluluk belki elimizdedir. Birisi bize gösterene kadar ya da kendimiz görene kadar mutluluğun farkında olmayabiliriz. İsterseniz bir gün aynanın karşısına geçin. Bakalım kendimizi. Belki bir balıkçı kadar mutluyuzdur. Belki de balıkçının elinden kurtulan küçük bir balık. Bugünlük bu kadar. Bir öykü bir şarkıda hayatın güzelliklerini, tatlı renklerini paylaşmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın. Sinirlerim çok bozuk. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.